اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا آئینِ حضور جگ نور و نور آئینِ حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے آئینِ حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے بارہویں تاریخ ہویا اے ظہور بارہویں تاریخ ہویا اے ظہور غم مک گئے زمانے دے اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا آمینا بی بی دا جایا بارہویں تاریخ آیا آمینا بی بی دا جایا بارہویں تاریخ آیا عرشوں لے کے فرشاں تائیں ہو گئی روشنائیاں عرشوں لے کے فرشاں تائیں ہو گئی روشنائیاں خوشیاں مناون ملک تے حور حق خوشیاں مناون ملک تے حور حق غم مک گئے زمانے دے آئینِ حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا نور نبی دی آمین نبی بی واہ کیا خوشیاں پائیاں نور نبی دی آمین نبی بی واہ کیا خوشیاں پائیاں آسیہ بی بی حوا مریم دین مبارک آئیاں آسیہ بی بی حوا مریم دین مبارک آئیاں آمین دا بیڑا ہویا نور نور حق آمین دا بیڑا ہویا نور نور حق آمینا دا بیڑا ہویا نور نور غم مک گئے زمانے دے آئینِ حضور جگ نور و نور آئینِ حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا عید دی تے عید ہے یارو عید میلاد النبی دی عید دی تے عید ہے یارو عید میلاد النبی دی خوشیاں اے دن کردا جیڑا اس تو خوش خالق وی خوشیاں اے دن کردا جیڑا اس تو خوش خالق وی لاؤ بتیاں کرو جگ نور حق لاؤ بتیاں کرو جگ نور حق لاؤ بتیاں کرو جگ نور غم مک گئے زمانے دے آئینِ حضور جگ نور و نور آئینِ حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے بارہویں تاریخ ہویا اے ظہور غم مک گئے زمانے دے اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا جھنڈے گھر گھر لاؤ تسی بھی جبرائیل جھنڈے لائے جھنڈے گھر گھر لاؤ تسی بھی جبرائیل جھنڈے لائے مشرق و مغرب کعبے اتے وچ حدیث پاک آئے مشرق و مغرب کعبے اتے وچ حدیث پاک آئے ہویا سی جدوں آپ دا ظہور حق ہویا سی جدوں آپ دا ظہور حق ہویا سی جدوں آپ دا ظہور غم مک گئے زمانے دے آئینِ حضور جگ نور و نور آئینِ حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے بارہویں تاریخ ہویا اے ظہور بارہویں تاریخ